سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك القضاء الرحيم الفزيح. حدیث کے الفاظ ہے، جب انسان وہ باوضو کے سوتا ہے تو اللہ ایک نورانی فرشتہ بھیج دیتے ہیں جو ساری رات اس کے بستر میں گزارتا ہے. اور کرتا کیا ہے؟ یہ تو سو گیا. لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. کوئی گھڑی رات کی ایسی نہیں گزرتی. ظاہر ہے انسان کروٹیں بدلتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. کروٹیں بدلنے سے انسان کا نظام انہضام کام کرتا اور انسان کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے. وہ کروٹیں بدل رہا ہے اور یہ ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. کون سی دعائیں؟ اللہم اغفر لعبدك فانه بات طاہرا. اے اللہ نگرانی کے لیے بھجوایا وہ تو ہو گئی، اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا ہے، میری دعا کو قبول کر لے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اب امانت داری سے بتائیے، جس انسان کے لیے ساری رات دعائیں ہوں اس جیسا بھی کوئی سعادت مند ہے؟ لیکن ہم کیوں نہیں وضو کرتے؟ اس لیے وضو کے لیے اٹھنا پڑے گا، وہ پانی بھی ٹھنڈا ہوگا. آج کل تو اللہ نے سسٹم دیے ہیں کولڈ اینڈ ہاٹ، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ہم جاگ سکتے ہیں تو کیوں جاگ سکتے ہیں؟ وہ رات کو 11 بجے نے ایک ڈرامہ لگتا ہے تو وہاں موٹر سائیکل انعام میں نکلے گی، جاگ سکتے ہیں وہ. اور بچے گھر سے بھاگ کے ٹھٹھرتے ٹھٹھرتے دیکھیں گے، کیوں؟ کمال کا ڈرامہ ہے. اور وہاں کیا اور ہوتا ہے؟ خالص اسلام دشمنی. اور حدیث میں آتا ہے ویل للذی یحدث بالحدیث فیکذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. ویل جہنم کی وبادی ہے، کافر کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو 40 سال کے بعد جس جگہ پہ پہنچے گا کافر اس کو ویل کہتے ہیں. ایسے انسان کے لیے ویل جہنم کی وادی ہے جو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. مجھے تو خبر نہیں تھی، اتفاق سے ایک شخص کہتا آپ نے کبھی حسب حال دیکھا؟ میں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ لو آپ نے کبھی نہیں ویسے سنا؟ میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح، وہ ہوتا کیا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تب اس نے کہانی سنائی کہ وہاں یہ ہوتا ہے، اور مجھے فوراً وہ حدیث یاد آئی ویل للذی یحدث بالحدیث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل له. جو صرف اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، جتنے اسٹیٹ ڈرامے ہیں اس لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جہنم کی وادی ویل میں جائیں گے وہ. آج راتیں جاگ سکتا ہے انسان گپے لگانے کے لیے، راتیں جاگ سکتا ہے بغیر کسی مقصد کے، لیکن نہیں کر سکتا وضو نہیں کر سکتا. اور ساری رات اللہ تعالیٰ کا نورانی فرشتہ اس کی دعا کرتا رہتا. حفاظت لینی ہے. امام زہبی فرماتے ہیں عبود نامی ایک چور تھا، بہت بڑی گینگ تھی اس کی. آخر اس نے ایک دن کہا کہ فلاں گھر جو ہے نا اس میں چوری کرنی ہے. جمع ہو گئے، 7 دن تک چھت پہ روزانہ بیٹھتے، اور ان کو نظر کیا آتا؟ لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. تنگ آ کے 8ویں دن کہتا ہے گھر والے کو صبح اٹھ کے، کہتا ہے اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ. تم ہر روز ہی گھر میں درس قرآن کرواتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو ایک دن بھی نہیں کروایا. کہتا ہے نہیں نہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہر روز، مجھے تو نظر ہی آتا تھا. اس نے سمجھایا، کہا تم جس کو درس قرآن کہہ رہے ہو شاید میرے رب نے اپنے نورانی فرشتے بھجوائے ہوں. پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا. آج ہمارا یقین نہیں رہا، آج ہمارا یقین نہیں رہا. اس لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں، آپ گن مین رکھیں لیکن اس پہ بھروسہ نہ کریں، وہ ایک سبب سمجھیں کہ ہم نے تدبیر کی ہے. ہمیشہ تقدیر تدبیر پہ غالب آتی ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ بس جی میں نے تو اب ایک بندہ رکھ لیا اب تو کچھ ہوگا ہی نہیں, نہیں پھر بھی ہوگا اگر رب چاہے گا. تم نہ بھی رکھو گے کوئی تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ تیرے رب نے چاہنا ہے تو ہونا, وگرنہ کچھ ہوگا ہی نہیں. حفاظت تیری ہو سکتی ہے تو اللہ ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور حفاظت نہیں کر سکتے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں.